Народ на своїй шкурі відчув і зрозумів свою провину перед вождем. Тільки тоді, коли червоне залізо і червоний вогонь безпощадно нищили українство, тільки тоді українці зрозуміли, кого вони мали в образі Петлюри, і як бездарно його втратили, залишивши на самоті з ворогом. Та було пізно. Умови для Петлюри склалися так, що він мусив іти на вкрай несприятливі угоди з Польщею. У квітні 1920 року було укладено договір Пілсудського Петлюри, згідно з яким Західна Україна передавалася під протекторат Польщі в обмін на допомогу в боротьбі проти більшовиків. Цей договір, як тоді, так і тепер, усіма українцями засуджується. Але подивімося на факти. Що мусив робити Петлюра, щоб порятувати хоч частину України, коли Галицька армія в листопаді 1919 року перейшла на бік Денікіна? Віддаючи під Польщу західні землі, Петлюра сподівався утримати у своїх руках більшу частину України, відбити червоних окупантів. Але і такою жертвою не вдалося зберегти Україну як незалежну державу. Вибувши з України, Петлюра за кордоном очолює Державний центр Української Народної Республіки. Готував належні умови для визволення України. Він говорив: «Ми відійшли на другу лінію наших бойових позицій. Ми вважаємо себе ні морально, ні ідейно не розбитими. Потреба об'єднати українську діаспору і підпорядкувати її дії Державному центрові була актуальною не тільки для умов 1922 року, коли це питання підняв Петлюра, а й пізніше. Ця проблема не втратила актуальності і нині. Як українці в самій Україні, так і українці поза її межами не знаходили і не знаходять до цього часу спільної мови, спільних інтересів, єдиної думки. Це головна наша біда. І Петлюра це добре розумів. Тому докладав зусиль, щоб об'єднати розпорошену українську діаспору всіх країн світу і підпорядкувати Державному центрові для здобуття з неї максимуму енергії і планової діяльності. Він хотів, щоб українці перейняли його впевненість у нашу святу справу і мою незламну волю у справі провадження більшої боротьби за нашу державність, яку я вважаю доцільною і потрібною перед обличчям незаперечного розкладу совітської системи на окупованій Україні, а значить, і світлих перспектив для тих, хто, ні на що не зважаючи, переніс і зберіг ідею нашої державності і кров'ю та великими жертвами освячені традиції УНР. Петлюра мав таку долю, що його часто зраджували. Наприкінці 1918 року його зрадили українські вояки в переважній своїй більшості. У лютому 1919 року його зрадив Винниченко. Не лише його, а й принципи української незалежності. У листопаді 1919 року його і об'єднану Україну зрадила Галицька армія. Як татари зраджували Виговського, Дорошенка, Орлика у відповідальні історичні моменти, так Петлюру у відповідальний момент зрадили поляки в особі Пілсудського, який уклав у березні 1921 року в Ризі мирний договір з комуністичною Росією. І Україна опинилася вкотре вже розділеною навпіл. Його зрадили члени директорії Андрієвський, Швець, Макаренко. Проти нього вчинялися заколоти. Не позаздриш. Однак Петлюра йшов до мети –